David esaslı bir sarı kanat tuttu. Bir tane daha vurmuştu ama onu kaçırdı. Bu tuttuğu epey iri ama biraz fazla uzaklaşıyor artık. Balık hala elinde. Joyce'a kayıkla Andy'ye doğru gidiyor. Thomas Hudson içkisini gölgeye bırakıp kalktı. Tanrım geliyor işte, dedi Eddie. Mavi suların ötesinde kahverengi bir yelkenli gibi suyu ağır darbelerle yara yara gelen yüksek üçgen bir kuyruk, elindeki balığı sallayan yüzü maskeli çocuğun bulunduğu kayalığın kenarına doğru yaklaşıyordu. Tanrım, şu köpek balığına bak! Tanrım, aman Tanrım! Diye inledi Eddie. Thomas Hudson daha sonraları yalnızca o havaya dikilen kuyruğun yüksekliğini, kokuya doğru hayvanın nasıl dönüp saldırdığını hatırlayacaktı. Tüfeği kaldırdığı gibi kuyruğun hemen önüne ateş etti. Mermi biraz açığa düştü, sular fıskiye gibi yükseldi. Thomas Hudson namlunun yağla yapış yapış olduğunu hatırladı. Kuyruk yoluna devam ediyordu. Eddie David'e "At o balığı!" diye bağırıp kaptan köprüsünden kameraya atladı. Thomas Hudson bir daha ateş etti. Yine kısa düşmüştü mermi. Midesine kramp girmişti şimdi. Sanki biri kavramış da sıkıyormuş gibi. Bir el daha ateş etti. Ateş etmenin ne demek olduğunu bilerek titizlikle dikkatle kurşun yine kuyruğun ilerisine düştü. Kuyruk aynı korkunç salınımla yoluna devam ediyordu. Bir tek mermisi kalmıştı şimdi. Köpek balığı da oğlandan ancak 30 metre uzaktaydı ve suyu yaran aynı hareketlerle dosdoğru üzerine geliyordu. David balığı kargıdan çıkarmış eline almıştı. Maskesi alnına itilmişti. Gözlerini üzerine gelen köpek balığından ayıramıyordu. Thomas Hudson rahat ama dikkatli olmaya, soluğunu tutup atıştan başka hiçbir şey düşünmemeye çalışıyordu. Tetiğe basacak ve mermiyi şimdi titremeye başlamış olan kuyruğun hemen dibine isabet ettirecekti. Tam o anda kıç taraftan bir makineli tüfek sesi duyuldu. Kuyruğun çevresinde sular sütun sütun havalandı. Kısa bir salvo daha atıldı, mermiler kuyruğun hemen dibine düşmeye başladılar. Thomas Hudson ateş ederken makineli tüfek yeniden ateşe başlamış, kuyruk suyun içine gömülmüştü. Sular birden kaynadı ve ardından hayatında gördüğü en büyük köpek balığı karın üstü suyun üzerine çıkarak çevresine deniz uçağı gibi suları püskürte püskürte ters yüz uzaklaşmaya başladı. Hayvanın karnı müstehcen bir beyazlıkla parıldıyordu. Bir metre enindeki ağzı sırıtır gibi açılmıştı, uçlarında gözleri olan boynuzumsu uzantılı başı suyun üzerinde kayarken Eddie'nin makinelisi karnının beyazlığında bir anda kızıla dönen kara delikler açmıştı. Hayvan döndü. Thomas Hudson onun denize gömülürken topaç gibi yuvarlandığını gördü. "O çocukları çabuk tekneye al!" diye bağırıyordu Eddie. "Böyle işlere hiç tahammülüm yoktur." Roger David'in yanına yüzüyordu. Joseph Andy'yi kayağa çekmiş, ötekilere yetişmek için küreklere asılmıştı. "Hiç böylesini görmüş müydün?" dedi Eddie. Neyse ki saldırırken hep su üstüne çıkarlar. Tanrı'ya şükürler olsun. Hep su üstüne çıkar iğrenç şeyler. Batışını gördün mü? Bana bir kutu mermi ver, dedi Thomas Hudson. İçi boşalmış gibiydi. Titriyordu. Buraya gelin, diye seslendi. Çocuklar şimdi kayığın yanında yüzüyorlardı. Roger, David'i alttan itip küpeşteden içeri attı. İstedikleri kadar avlanabilirler artık, dedi Eddie. Okyanusun bütün köpek balıkları şimdi onun ardına düşeceklerdir. Bütün okyanusu yanına çağıracak, görürsün. Sırt üstü nasıl gitti, gördün mü Tom? Sonra da nasıl yuvarlandı? Ne balık ama! Oğlunu ona balığı atmaya hazır beklerken gördün mü? Aslanım Dave'i, ne esaslı çocuk ama! Gelseler iyi olur artık. Elbette, ben laf olsun diye konuşuyordum. Gelirler şimdi, fazla endişelenme geldiklerinde. Korkunç bir şeydi Tanrım. O makineliği nereden buldun? Vali karada saklıyorum diye söylenip duruyordu. Ben de ranzamın altındaki dolapta saklıyorum işte. Esaslı ateş ediyorsun. Elinde balığı atmayı bekleyen Davy'ye köpek balığı öylesine yaklaşırken kim ateş etmez ki? Gözlerini köpek balığından ayırmıyordu. Hayatım boyunca başka bir şey görmesem umurumda bile değil artık. Çocuklar kayıktan tekneye çıkıyorlardı. Hepsi ıslak ve heyecanlıydılar. Roger çok sarsılmıştı. Gidip Eddie'nin elini sıktı. Sular yükselmişken onları buraya getirmeyecektik, dedi Eddie. Roger başını sallayıp kolunu Eddie'nin boynuna doladı. Suç benim, dedi Eddie. Buralıyım ben. Sen yabancısın, suç senin değil. Sorumlu olan yalnızca benim. Sen sorumluluğunu yerine getirdin, dedi Roger. O uzaklıkta herkes vururdu onu. Andrew saygılı bir sesle, ''Onu görebildin mi Dave?'' diye sordu. En son ana kadar yalnızca kuyruğunu, sonra Eddie isabet ettirdiği sırada gördüm. Suya daldı ve sırtüstü çıktı. Eddie oğlanı havluyla kuruluyordu. Thomas Hudson çocuğun bacaklarında, sırtında ve omuzlarında tüylerinin diken diken olduğunu gördü. ''Sudan çıkıp da sırtüstü yüzmeye başladığında hayatımda böyle bir şey görmemiştim.'' dedi genç Tom. ''Böyle bir şeyi hayatımda görmedim.'' Babası, ''Ona benzer pek az şey göreceksin.'' dedi. ''5-600 kilo olmalıydı.'' dedi Eddie. ''Bundan daha büyüğü olmaz sanırım Roger. Kuyruğunu gördün mü?'' ''Gördüm.'' ''Onu yakalayabilir miyiz?'' diye sordu David. ''Yok canım.'' dedi Eddie. Yuvarlana yuvarlana diplere doğru gidiyordu. Şimdi en az 80 kulaca inmiştir. Bütün okyanusa ziyafet var anlayacağın. Şimdi hepsini davet ediyordur. Onu yakalayabilseydik keşke. Sakin ol Davy. Bak tüylerin hala diken diken. Öyle. Ne yapacaktın? Diye sordu Tom saygıyla. Balığı ona atacaktım. Thomas Hudson oğlunu seyrederken omuzlarının ürperdiğini hissetti. Sonra da kargımla suratının ortasına bir tane indirecektim. Hepsinin canı cehennemi diye söylenen Eddie elinde havlu olduğu halde döndü. İçecek ne istersin Roger? Baldıran var mı? Kes artık Roger, dedi Thomas Hudson. Hepimiz sorumluyduk. Sorumsuzluk bu. Geçti artık. Peki. Cin hazırlayayım, dedi Eddie. Olay sırasında Tom bir cin içiyordu. Kadehim hala yukarıda. Artık içilmez o, dedi Eddie. Taze bir tane hazırlayayım. Genç Tom gururla, çok esaslısın Davy, dedi. Bu olayı okulda anlatayım da bak. İnanmazlar ki, eğer ben de okula gideceksem kimseye anlatma. Neden? Bilmem. David birden küçük bir çocuk gibi ağlamaya başladı. İnanmazlarsa dayanamam da. Thomas Hudson oğlunu kucakladı. Başını göğsüne yasladı. Öteki çocuklar arkalarını döndüler. Roger da başını çevirdi. Tam o anda Eddie 3 kadehle geldi. Baş parmağının biri kadehlerden birinin içindeydi. Thomas Hudson onun aşağıda bir kadeh daha devirdiğini anladı. Neyin var Davy? Diye sordu. Hiç. Çok iyi, dedi Eddie. İşte böyle konuşmanı isterim ben senin. Hadi ağlamayı kes de aşağı in. Baban da içkisini rahat rahat içsin. David dimdik duruyordu. Deniz çekilmişken orada balık avlamak sakıncalı mıdır? Diye sordu Eddie'ye. Seni rahatsız edecek hiçbir şey çıkmaz. Muranalar var ama irileri sular çekilince gelemezler. Su çekildiğinde gidebilir miyiz baba? Eddie ne derse o olur. Patron Eddie'dir. ''Yok canım Tom'' dedi Eddie. Çok mutluydu. Tentürdiyotlu dudakları kan çanağına dönmüş gözleri mutluydu. O lanet köpek balığını makineliyle vuramayan bir insan başını belaya sokmadan silahı denize atsın daha iyi. ''Sen biraz fazlaca ateş ettin ama. Şahane bir şekilde vurdun. Onu nasıl vurduğunu bana anlatmanı isterim.'' ''Hiç söze gerek yok'' dedi Eddie. Hayatımın sonuna kadar o hayvanın sırt üstü kayışını göreceğim zaten. Bundan daha kötü bir şey görmüş müydün? Oturup yemeği beklemeye başladılar. Joseph kayığı köpek balığının dibe daldığı yere çekmiş, elindeki camlı kutuyla denizin içine bakıyordu. Bir şey görebiliyor musun? Diye seslendi Thomas Hudson. Çok derin Bay Tom, ta dibe yuvarlanmış olmalı. Genç Tom, ''Çene kemiklerini almış olmayı isterdim.'' dedi. ''Onları beyazlatıp duvara asmak iyi olmaz mıydı baba?'' ''Ben kötü rüyalar görmekten kurtulamazdım o zaman.'' dedi Andrew. ''Doğrusu almadığımıza sevindim.'' ''İyi bir an olurdu.'' dedi genç Tom. ''Okula götürebilirdik.'' Alsaydık bile Davy'nin malı olurdu onlar. Hayır, Eddie'nin olurdu, dedi genç Tom. Ben ondan isteseydim bana verirdi ama. Thomas Hudson, aradan pek vakit geçmeden yine oraya gitmen doğru olmaz bence, dedi. Yemekten sonra gideceğim nasıl olsa. Suların çekilmesini bekleyeceğiz. Yeniden avlanmaktan söz ediyordum. Eddie bir zarar olmadığını söyledi. Biliyorum ama yine de korkuyorum ben. Eddie buraları bilir ama. Benim hatırım için gitmesen olmaz mı? Sen istedikten sonra neden olmasın baba? Ama ben su altını çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum hem de. Eddie de. Peki, dedi Thomas Hudson. İnsan zaten hatır gönül yapılmasını istememeli. Baba, öyle demek istemedim. Gitmemi istemiyorsan gitmem. Ama Eddie dedi ki. Muranalar ne olacak? Eddie onlardan da söz etti. Baba, Murana her zaman vardır. Sen bana Muranalardan korkmamayı, onlara karşı nasıl davranılacağını, onların ne gibi yerlerde yaşadıklarını öğrettin. Biliyorum. Ve senin o köpek balığının geldiği yere gitmene de ben ses çıkarmadım. Baba, hepimiz oradaydık. Bunun için kendini özel olarak suçlama. Ben yalnızca biraz fazlaca açıldım ve yakaladığım sarı kanadı elimden kaçırdım. Balığın kanı da köpek balığını çekti oraya.